Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarze czwarta, więc najwyższa pora, żeby rozpocząć nasze spotkanie. Coś mi świta w Trójce. Dziś drugi dzień października, czyli dzisiaj mamy środę. To 276 dzień 2024 roku. Do końca roku zostało zaledwie 90 dni. Aleksandra, Antoni dzisiaj świętują, również Teofil, więc wszystkiego najlepszego od Trójki. Irena Dan, Radek Nałęcz, witamy. W tym składzie do godziny 6 jesteśmy z Państwem. Dzisiaj słońce wzejdzie o 6.37, a zajdzie o 18.12. Udało się też już przejrzeć prognozę pogody. Dzisiaj maksymalnie od 9 stopni na obszarach podgórskich Sudetów, około 13 na zachodzie i północy, do 17 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, czyli dosyć ciepło jak na październik, a dzień przyniesie jeszcze zachmurzenie duże z opadami deszczu, wysoko w Sudetach także deszczu ze śniegiem, na południowym zachodzie okresami opady o natężeniu umiarkowanym i tu prognozowana wysokość opadów do 15 mm. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, na Pogórzu Karpackim porywisty z kierunków wschodnich. No i te porywy to aż 70 km na godzinę w Beskidzie Śląskim i Żywieckim. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 999 hektopaskali i przewiduje się początkowo jego wzrost, a potem spadek ciśnienia, czyli dzisiaj trochę taka huśtawka, jeżeli chodzi o to, co na barometrach. R.E.M. Orange Crush to jest to pierwsze nagranie, które już teraz na naszej antenie, no i też jeden z tych utworów, który będzie nas napędzał w ciągu najbliższych minut, ale oczywiście te dwie godziny najbliższe będą pełne fantastycznych utworów, więc warto zostać z nami. Coś mi świta. Yeah. To Bartek Królik i Król, chłopiec z zapałkami, 10 minut po godzinie 4. Niespokojna noc na Bliskim Wschodzie, o tym m.in. donoszą portale internetowe. Izrael ponownie uderza w Liban. Taka informacja pojawiła się na Onecie w relacji na żywo. We wtorek po południu Iran przypuścił atak rakietowy na Izrael w odwecie za zabójstwo przywódcy Hezbollahu Hassana Nasrallaha. W sumie w kierunku Tel Awiwu oraz innych miast wystrzelono ponad 200 pocisków. Większość rakiet została przechwycona lub zneutralizowana przez systemy obronne. Izraelskie wojsko wydało kolejne oświadczenie grożące odwetem za irański ostrzał. Rzecznik Sił Zbrojnych określił, że można spodziewać się silnych nalotów na całym Bliskim Wschodzie. Relacja na żywo oczywiście trwa. Tutaj w przestrzeni internetowej też sporo komentarzy już pojawiło się w związku z tym. Prezydent USA Joe Biden nakazał armii pomoc w obronie Izraela przed atakami Iranu i zestrzelenie rakiet wymierzonych w Izrael. To informacja, którą przekazał m.in. Biały Dom w komunikacie, a rozkaz wystrzelenia rakiet w kierunku Izraela miał zostać wydany przez najwyższego przywódcę Iranu. To z kolei ustalenie agencji Reutera. Wojskowi opublikowali nagranie ukazujące irańskie pociski nad starym miastem w Jerozolimie. Faktycznie te kamery były zwrócone na Tel Awiw, no i też pokazywały no, właściwie coś, co wygląda spektakularnie, no bo na takim nocnym niebie pojawiło się nagle kilkaset punktów, które były zestrzeliwane. No, część tych rakiet, być może dronów, również dosięgnęła celu. Mówi się również o ofiarach. Takie są te doniesienia, które do nas spływają. Natomiast no, faktycznie można było zobaczyć sposób działania tej tarczy, która także to izraelskie miasto chroni. Te informacje oczywiście na bieżąco zbieramy i też będziemy przekazywać w ramach serwisów Trójki, ten pierwszy o godzinie 5. Teraz 12 minut po godzinie 4. Przed nami Haim. Visions of our love remind me. If I could change your mind. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jak ty. 21 minut praktycznie, no bo to bez kilku sekund po godzinie czwartej. Czas na nasze kalendarium, tradycyjnie już, drugi dzień października. Rok 1926, właśnie tego dnia utworzono pierwszy rząd Józefa Piłsudskiego, a w 1937 roku utworzono Związek Lewicy Patriotycznej. Rok 1939 to dzień kapitulacji Helu, ostatniej twierdzy kampanii wrześniowej. Również w 1944 roku, 63 dzień powstania warszawskiego, w nocy z 2 na 3 października podpisano honorowy akt o kapitulacji powstania. Rok 1957, decyzją KCPZPR zawieszono wydawanie tygodnika Po prostu, a w 62 roku Telewizja Polska wyemitowała pierwszą dobranockę z serii Jacek i Agatka. Oddano też w 1973 roku 2 października taki prezent dla studentów. No, zresztą ten nowy rok akademicki również teraz startuje, ale wracając do lat 70., to w 73 oddano do użytku miasteczko akademickie w Toruniu. W 1992 roku premiera polskiej edycji teleturnieju Koło Fortuny także miała miejsce. To jeżeli chodzi o wydarzenia krajowe, prosto z kalendarium historycznego. Natomiast też sięgamy zawsze do kalendarium muzycznego. No i zacznijmy od daty 2 dzień października, rok 1950. Właśnie wtedy urodził się Mike Rutherford, czyli gitarzysta zespołów Mike and the Mechanics, a także Genesis. No to teraz Genesis na dobry początek. Załącznik muzyczny, załącznik urodzinowy w tym przypadku, Home by the Sea. To nagranie przed nami. Shadows. Dom nad morzem, Home by the Sea i Genesis. 27 minut po godzinie 4. Kolejna bardzo ważna data związana z kalendarium muzycznym. 2 października w 1951 roku urodził się Sting, czyli Gordon Matthew Sumner, brytyjski muzyk, multiinstrumentalista, piosenkarz, kompozytor, również aktor. W latach 70. i 80. był liderem głównym, kompozytorem, wokalistą i gitarzystą basowym zespołu The Police, odznaczony także tytułem komandora Orderu Imperium Brytyjskiego, a swój pseudonim otrzymał w czasach szkolnych, gdy grywał z lokalnym zespołem jazzowym. Podczas jednego z występów miał on na sobie sweter w czarno-żółte pasy, no i koledzy z zespołu Phoenix Jazzmen uznali, że wygląda jak osa lub pszczoła i zaczęli nazywać go Sting, czyli po prostu, tłumacząc, jest to żądło. Sting już teraz na antenie Trójki w ramach projektu The Police, Every Breath You Take. Wszystkiego najlepszego. 28 minut po godzinie 4. właśnie, Sting świętuje swoje urodziny. Przejrzałem jeszcze listę tych filmów, w których, znaczy można go zobaczyć, bo ten debiut to między innymi rok 78. Wtedy to Kto zabił Bambi. W tym filmie można zobaczyć Stinga, ale też Kwadrofonia, jest też Duna i to jest ta najsłynniejsza kreacja Stinga, Duna Davida Lyncha z 1984 roku, ale także pojawił się w filmach przygody barona Munchausena, którego Gilliama, także w Burzliwym poniedziałku. Również są Porachunki Guya Ritchiego, no i też występy w Simpsonach, w serialu Ally McBeal, także w Kapitanie Planecie. Całkiem sporo tych popkulturowych odniesień w stosunku do Stinga. No i też jest to jedna z ikon nie tylko muzyki, ale całej popkultury. No i zapis pewnego etapu w rozwoju muzyki. Dlatego też jedna z tych ikonicznych postaci, która nie tylko tworzy, nie tylko gra i komponuje, ale też śpiewa, ale również jest rozpoznawalna szeroko, także ze sprawą różnych ról, jak się okazuje, występów także epizodycznych, które nie tylko w filmach, serialach czy w programach rozrywkowych, ale generalnie gdzieś w tej przestrzeni audiowizualnej się pojawia Sting, no nawet dosyć często, jak sobie to wszystko policzymy. Kolejna data, 2 dzień października, rok 1955, Philip O.K. przyszedł na świat, to wokalista formacji The Human League. I shook you up. Human League, Don't You Want Me. Załącznik urodzinowy, załącznik muzyczny. Kolejny przed nami. Dziś urodziny świętuje Tomasz Budzyński, wokalista zespołów Siekiera, Armia, a także Budzy i Trupia Czaszka. Rok 1962, drugi dzień października. To jest właśnie ta data, data urodzin. Za 23 minuty, godzina 5, coś mi świta w trójce. To jest Armia, to jest Niezwyciężony i to też Tomasz Budzyński. Za 20 minut piąta, kolejne urodziny, Badly Drawn Boy, czyli też rockowa i punkowa dusza. Wokalista, autor piosenek i multiinstrumentalista, który także świętuje swoje urodziny. To był rok 1969, a to kalendarium muzyczne w trójce. In you, I wanna ring out Zależony Badly Drawn Boy, czyli źle narysowany chłopiec, i taki właśnie jest ten artysta, Damon Michael Gold, czyli wokalista, autor piosenek i multiinstrumentalista, który świętuje swoje urodziny. Mamy też drugi dzień października. W 1989 roku Chris Rea wydał swój 10 album studyjny zatytułowany The Road to Hell, ale ja chciałbym skupić się na innym albumie. To był rok 2000, ukazał się 4 studyjny album formacji Radiohead zatytułowany Kid A, a na tej płycie między innymi ta perełka. Yesterday I woke up soaking on lemon. Yesterday